नाराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नाराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अमित मन में एक आई थोड़ी बात आप लोगों के मन में जो शंका हो संदेह हो साधन करने में अड़चन हो व्यवहार करने में अड़चन हो जीवन की उलझन हो ऐसी बात पूछे मन छोड़ रही है क्या कहें प्रश्नोत्तर पर ऐसी बात आ रही मन में तो आप लोगों को पूछना हो तो गृहस्थ में हमारे जो समस्याएं होती है उनका समाधान हम कैसे करें वो युक्ति बताइए युक्ति नहीं होती है समस्या सामने रखो युक्ति बताओ तो युक्ति ये है कि कृष्ण में कैसे नहीं पुस्तक पढ़ो दुखों का सामना दुखों का सामना है ना देखो भाई मेरी जो प्रकृति है वो साधना में विशेष रहती है हरेक व्याख्यान करते हैं वो व्याख्यान अपने मर्जीदार एक विचार को ऐसा करते हैं मेरा विचार रहता है अपना जीवन साधनमय बने अगर साधन में कोई बाधा हो तो बताओ तो गृहस्थ में रहते हुए क्या करना चाहिए तो गृहस्थ में कैसे रहे पुस्तक अपने लाया है क्या जब जो छूट जाएगा ध्यान देकर सुनो भाई लोग कहते हैं संसार की आसक्ति छूटने आसान नहीं है ध्यान देना संसार की आसक्ति रखना आसान है समझदार आदमी पूछे मेरे सामने कोई आप बोलो बहन बोलो भाई बोलो भाई बोलो संसार की आसक्ति कामना वस्तु स्थायी रखना आसान है क्या असंभव है आसक्ति छूटना तो आसान नहीं है मैं कहूँ आसक्ति रखना असंभव है किसी तरह तो बोलो आसक्ति रखना असंभव है असंभव तो कठिन होता तो सुन होगा आसान असंभव असंभव कामना रख सकते हो आसक्ति रख सकते हो आसक्ति पदार्थ रख सकते हो क्या कोई बोलो आप में से असंभव है तो असंभव से तो कठिन होता है वो सुगम होता है शांति से सोच करके मैं कहूँ आसान नहीं है कठिन है तो असंभव से सुगम है ना छूटने को पाए आप ध्यान दे के सुने दो मत हो वहाँ पर दूसरे की बात को आदर ज्यादा देवे आपके हमारे दो बात होगी दो बात में आपके बात का आदर ज्यादा दू मेरी बात की अपेक्षा ये एक छोटी सी होती है काम में लेकर देखो आप तो आप मेरी सामर्थ्य अनुकूल हो और आपकी न्याय युक्त मांगो वो पूरी करो, अशुद्ध छूटेगी। इतने सूत्र को याद कर लो आप, जितने गृहस्थ में रहने वाले सदस्य हैं, अपने सदस्यों की पहले सदस्यों के साथ बात करो, तब साधन होगा। ये जो पाल बात गई कि एकांत में साधन अच्छा लगता है तो समुदाय में कैसे करें, तो ये तो प्रश्न हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है कि एकांत में साधन करने वाला समुदाय में कैसे करे, ये तो प्रश्न हो सकता है। कैसे कर, मत रहो एकांत में रहो, उस वक्त वो प्रश्न नहीं है। एकांत में साधन अच्छा बनता है, उसे समुदाय आए तो क्या करे, ये प्रश्न हो सकता है। एकांत में साधन रहता है तो साधन कैसे करे, प्रश्न तो नहीं बनता है। प्रश्न तो जानते हो भाग पड़े तो वो तो एकांत करो, एकांत करो उत्तर दिया मैंने। एकांत बनाने का स्वभाव साधन कैसे करे समुदाय में, ये प्रश्न बनता है। तो इस तरह से आसक्ति कैसे छूटे है कि अपनी अपेक्षा दूसरे की बात का आदर चाहते हो, पर वो कैसी मांग हो उनकी कि न्याय युक्त मांग हो। न्याय अन्याय का पता नहीं क्या, आपको कोई गाली दे तो कैसे अच्छी लगती है, और आपका आदर गत कैसा लगता है, अपने पर कसौटी कसो, ऐसी वास्तव उचित बात है अनुचित है, उसका मांगना उचित है तब तो ठीक है, अनुचित होगा निर्देश हाथ छोड़ू उसकी। अनुचित मांग हो मेरी ताकत भी है देने की करने की, परंतु मांग अनुचित है तो भाई मैं असमर्थ हूँ इस बात में, मैं ठीक नहीं समझता हूँ, और असमर्थ होते मैं समर्थ नहीं हूँ। स्त्री लगे कि रेशमी साड़ी लाओ, तो पुरुष को चाहिए कि मैं जितना कमाता हूँ उसमें जितनी चीज तुम्हारे को बढ़िया तो तुम्हारे को लो, पर रेशमी साड़ी लाएंगे मेरी समर्थ नहीं है, इतना मेरे पास पैसा नहीं है, इतनी मेरी पहुंच नहीं है, इस बात तुम माफ करो, मेरे से तुम कमरिया बड़े मांगो, मेरे से बढ़िया भोजन मांगो, मेरे से बढ़िया कपड़ा मांगो, मैं लेता हूँ उसे तुम बढ़िया दो, ये तुम्हारे दूंगा। क्योंकि तुम ब्याह करके आई हो तो जो ब्याह करके आई है उसका अधिक अधिकार होता है, तुम तो घर में बैठे हो अपने पिता की गद्दी पर, जब वो आई है तो आने वाले का आदर ज्यादा करो। जैसे मैं आया तो मेरी तकदाई लगा दिया बैठा दिया है ना, ये सदा रहती हूँ कोई बात नहीं है। इस तरह से जो बहू आई है उसका आदर अपने ज्यादा करो, तो त्याग करके आइए। पति के पीछे अपने माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ा, भुजाई को छोड़ा, कुटुम्ब छोड़ा है, क्या आपने क्या छोड़ा है, आप अपनी जिंदगी में बैठे हो तो उसको अपने पीछे भोजन बढ़िया दो, अपने पीछे कपड़ा बढ़िया दो, आपको रहने के लिए अपने उसे बढ़िया दो, वो न्याय मांगे उसकी क्या मांगे तो भी जाना चाहिए आपको कपड़े दो नंबर में। ये समझ में ना आवे ठीक नहीं लगे काटो मेरी बात को, तुम मांगो पूछो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। युद्ध संघ है तो मान लो, ये धारण कर लो पूरा मान लो, व्याख्यान नहीं है, ये धारण कर लो अपना, आज से ये विचार कर लो कि हम ऐसा अपने सदस्यों को, आपका साधन भगवत प्राप्ति हो वो साधर्म है, जिस भगवत प्राप्ति नहीं हो वो परधर्म है। स्वधर में देने अपने धर्म पालन कर मर जाते तो परवाह नहीं, अपने धर्म पालन मर जाते तो भी श्रेष्ठ है, स्वधर में निर्णय श्रेय पर धर्म हो गया वह साधक संदीप ने टीका आप देखोगे तो बहुत पुस्तक से मिलेगी। अपने साधक संदीप टीका है कि नहीं, एक तो मन में आई थी वो पुस्तक लेनी चाहिए साथ में, बहुत बढ़िया बातें मिलेगी। असमय तो पढ़ो, पढ़ी क्या कर दी है, भोजन पढ़ा क्या कहा उन्हें, भोजन करो पढ़ो, इन दोनों का विशेष अच्छा किया हुआ है। श्रेयान स्वधर्म पर धर्मासन स्वर स्वधर में निर्णय श्रेय पर धर्म भया वह दूसरा में स्वभाव नियतन पूर्वक गुरु नामोध के विषम उत्तरार्ध में दो चीजें पूर्वार्ध में एक है। श्रेयान स्वधर्म पर धर्मासन स्वीकार वहाँ स्वधर्म से या परम भाव है या से धर्म स्वधर्म स्वधर्म स्वभाव नियत कर्म करो ना उत्तराखंड पूर्वी तो स्वधर्म क्या है आपकी जो ड्यूटी है वो आपका धर्म है या आप पैर लगने खड़े हो तो आपका पैर लगना स्वधर्म है उसे कोई कमी नहीं आनी चाहिए ऐसा छोड़कर व्याख्या नहीं सुनने लगे ये पर धर्म है ये तो अधर्म नहीं है पर धर्म है आपकी ड्यूटी आपकी अभी इस ड्यूटी पर है तो अपने जो ड्यूटी है जहाँ पर बहन की भाई की जहाँ पर जो कर्तव्य है वो कर्तव्य एक धर्म है रसोई बना रही हो तो रसोई बनाता स्वधर्म है अभी और रसोई द्वारा मिले पानी भर लाओ जल भर लाओ जलाशय से अब रसोई बनावे बोले क्या करें बताओ शुद्ध अपना कर्तव्य सामने आवे उसको बड़ी तत्परता से उत्साह से सामोपान करो दोनों श्लोक आप पढ़ो जिसका प्रश्न है दोनों श्लोक पढ़ो आप बहुत बढ़िया मिलेगी मेरे समझ में तो जहां तक मेरा अध्ययन है मैंने लिखवाया है ये लिखा है हमारे देखने में राजेंद्र जी है ये लिखा हुआ इनका है लिखाया हुआ मेरा है एक बात कहूंगा उस आत्मश्लाघा होती है सम्मत 1972 से मेरे गीता का संपरिचय है सम्मत 1900 विक्रम सम्मत 1972 से इतने वर्षों में मैंने गीता पढ़ी है वो गीता का भाव मैंने लिखाया है जब पढ़ता नहीं था संबंधित संबंध है उससे गीता का अध्ययन नहीं था संबंध गया कि इसको संस्कृत पढ़ाओ तो पहले श्लोक सीखो कैसे सीखता है तो वहां न तत्पाषित सूर्यो न शशांको न पावक श्लोक सिखाया मेरी परीक्षा लेने के लिए एक लड़का कैसा संस्कृत पढ़ेगा मैं जानता नहीं संस्कृत हिंदी पढ़ता था साधारण उसमें श्लोक सिखाया मेरे को श्लोक क्या है कहाँ का है मेरे को कुछ पता नहीं पर गीता का परिचय उस समत भवस श्रावण का महीना इसके बाद गीता कभी पाठ किया कभी नहीं किया कभी सादा कर दिया कभी पूरा ही कर दिया कभी किया ही नहीं बच्चों का स्वभाव होता है जैसे लड़कों का वैसे गीता है पीछे पढ़ने लगा तो सुमित 1984 में 12 वर्ष के बाद देखा तो गीता मेरे कंठ से मिली मैंने झटकर कंठ से देखी मैंने पुष्प पाठ किया तो बहुत कम जगह झटक जो आ गया सभी 12 वर्ष ने पाठ किया ना कभी गड़िया पाठ कभी नहीं किया कभी ज्यादा किया कभी कम किया कभी एक पाठ पूरा कर दिया कभी 2-4 दिन किया ही नहीं ऐसी मेरी हालत रही है तो 84 में देखा तो गीता पाठ सब कंठस्थ है मैंने पुस्तक पाठ कर दिया मैंने तब से मेरे कंठस्थ है तो पाठ भी करता हूँ पीछे पढ़ाई भी करी है गीता की पढ़ाई भी की पढ़ाई के साथ गीता पढ़ाया भी दूसरों को बहुत गीता का अध्ययन शौक लगी गीता की बहुत तो पढ़ते पढ़ते पढ़ा फिर अब ये लिखाया अब ये लिखाने के बाद में गीता परिशिष्ट और लिखाया है आपको मिला है कि नहीं साधक संजय का परिचय परिशिष्ट 7 से 12 तक 6 अध्याय लिखाया है लिखाया तो और भी अगर छपा है तो छाप गया है आपके पास बहुत सारे नहीं पता नहीं हमारे राजेंद्र देखते हैं मैं तो कहता हूँ हमारा तो मुफ्त में नाम होता है स्वामी जी समझ नहीं लिखने वाले हैं ये नाम स्वामी जी फूल चलाते हैं भाई तो गीता की बातें पढ़ी है टीकाएं पढ़ी है देखा है और व्याख्यान बहुत दिया गीता पर व्याख्यान बहुत दिया वर्षों तक दिया ये व्याख्यान 84 शुरू समझो सम्मत 1984 से विक्रम सम्मत गीता पर एकत्र बस जाए। ध्यान करते समय में ये इष्ट का ध्यान करना चाहिए कि मंत्रों का ध्यान करना चाहिए, या बिल्कुल अपने आत्म चिंतन करना चाहिए, या बिल्कुल शून्य में चिंतन रहित होना चाहिए? उपास में चिंतन रहित होना बढ़िया है। गुरु के देखो निश्चिंते ये प्रश्न नहीं होता, उलझन का जी उलझन नहीं है, ये तो आरंभ है, कैसे करेंगे? उलझन नहीं है, ध्यान लगता नहीं है, मन लगाते लगता नहीं है, ये उलझन है। अपने उलझन को पूछो आप, और ध्यान कैसे करना चाहिए ये प्रश्न है, ये जिज्ञासा है। उलझन ये है कि मन में चिंतन करते परमात्मा आता है, संसार का चिंतन, ये उलझन है। उलझन और होती है, और ये उद्देश्य है कि हम परमात्मा ध्यान करना चाहते कैसे करें। वासुदेव सर्वम का ध्यान लगाता हूँ, फिर भी मन संसार में भाग जाता है। बहुत ठीक है, तो संसार में भाग जाता है ना, इसके लिए कोशिश की है क्या, ये बताओ। मानो संसार में भागता है, अपने लगाते हैं, भागते हैं, कितना घंटा लगाते हैं रोजाना इस विषय में, रोजाना कितना समय लगाते हो? सुबह शाम बैठते हैं और दिन में भी कोशिश करते हैं क्या? बहुत बढ़िया, सुबह शाम समय कितना लगाते हो? एक घंटा, दो घंटा। और संसार काम कितना करते हो? करते समय भी ध्यान बना रहता है, करते समय में भी ध्यान बना रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम बात है। करते समय ध्यान किस रूप से रहता है? अच्छा, ऐसा जब करते काम करते भी ध्यान रहता है तो फिर प्रश्न दूसरा होना चाहिए, प्रश्न नहीं आया है। तू मानो काम करते हुए भी ध्यान परमात्मा चिंतन रहता है तो ये प्रश्न कहा हुआ कि ध्यान करते मन भाग जाता है? भाग जाता, निरंतरता नहीं रहती, निरंतरता नहीं रहती, शांत तो होता है ना, अंतर से ही तो होता है, अंतर निरंतर नहीं रहता, अंतर बढ़ता है। तो पहले कितना अंतर पड़ता था, अब कितना पड़ता है? फर्क तो पड़ा है, फर्क पड़ा है, फर्क पड़ेगा तो भाई लागू पड़ गई, लाइन बढ़ गई। अब इसमें कैसे करें इसे बताऊ आपको, बहुत बढ़िया। देखो दो तरह से है, एक तो मन संसार में जावे तो वहाँ से लाकर फिर मन में लगाना, भगवान में लगाना, चला जाए फिर भगवान में लगाना, वो छोड़ दिया फिर लगाना, चेत नहीं हो तो चेत होते ही लगा, बोले कहाँ चिंतन हो गया, भगवान में लगाना। एक बात तो ये है, दूसरी बात जहाँ मन जाए वहाँ भगवान है, ये सावधानी रखो। मन में क्या गाय याद आ गई, गाय में भगवान है, वृक्ष याद आएगा वृक्ष में भगवान है, कूड़ा करकट याद आएगा कूड़ा करकट में भगवान है, अशुद्धि जाए अशुद्ध में भगवान है, शुद्ध आए तो उसमें भगवान है, ये सावधानी रखो। जो चिंतन हो उसमें परमात्मा है, ये दो रीति है। इसमें लाकर लगाने की अपेक्षा ये सुख पड़ेगा और बढ़िया होगा, लाकर लगाने में कठिनता पड़ेगी, जल्दी सिद्धि नहीं होगी। जहाँ जाओ, क्यों वासुदेव सर्व में आपका ध्यान है, आपको कहाँ पहुँचना है, तो जो जहाँ मन है उसमें भगवान है, ये बताओ भगवान किस में नहीं है, कहाँ नहीं है? कूड़े कटके में नहीं है, सुगंधि पुष्प में नहीं है, दुर्गंधी में भगवान नहीं है, अच्छे में भगवान नहीं है, बुरे में भगवान नहीं है, चोर में डाकू में भगवान नहीं है, संत महात्मा में भगवान नहीं है, साधारण आदमी भगवान नहीं है, कहाँ नहीं है, ये बताओ। तुम याद आ जाओ उसमें भगवान है, सावधानी रखोगी, केवल सावधानी और कुछ नहीं, बात केवल सावधान, जो चीज याद आ जाए भगवान है, मन को खुला कर दो, तुम्हारी मर्जी याद करो, चार जो याद करो, जो याद करो सो भगवान है, ये है युक्ति। इसलिए एक बात बताओ, एक इसलिए बहुत बढ़िया बात, जब आसन पर बैठो तब बाहर ही दूर से कभी अब भगवान का चिंतन करना है, संसार का नहीं करना है। घंटा भर के लिए संसार चिंतन नहीं करना है, भगवान का ही करना है। ऐसे कर, ऐसे श्वास उपास छोड़कर बैठ जाओ। फिर एक धारणा बताओ, याद रखना तू बात है, मेरा मन मैं भगवान में लगाता हूँ, भगवान में ही लगेगा, क्योंकि मैंने उद्देश्य बना लिया है कि भगवान में मन लगाना है, तो मेरा मन भगवान में ही लगेगा। और दूसरी बात, जब भगवान में ही लगेगा तो मेरे मन में भगवान ही आवेगे, क्योंकि मेरा ध्येय भगवान ही है, संसार में ध्येय है ही नहीं, तो मेरे भगवान ही आवेगे, तो मेरा मन भगवान में ही लगेगा और ध्यान में भगवान ही होंगे, तो अच्छा मन भगवान लगना शुरू हो जाएगा। पहले बताया नहीं, जहाँ मन भगवान लगाओ तो पक्का विचार कर दो कि मेरे मन में भगवान ही आवेंगे, किसी रूप से आवे, और मेरा मन भगवान में ही जाएगा, किसी रूप में जाओ, ये कर दो धारणा। फिर बोलो ध्यान, बोलो ठीक है बैठी है, आपके पसंद आया कि नहीं, कर सकते हो कि नहीं, हो सकता है ना तो करके देखो। भागता कोई बात नहीं, भागता ना हो तो करने की जरूरत ही नहीं है, तब लगाने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत तो नहीं है ना, जो भागता है। इस वास्ते ये बात जो मैंने कही, बहुत श्रेष्ठ अच्छे महात्माओं से मिली है मेरे को बात, ये तत्व चिंता मैंने चौथे भाग में लिखा है, साधन शुरू का उस लेख में है कि मेरा मन भगवान में, क्योंकि भगवान में लगने का मैंने विचार किया है, तो मेरा मन भगवान में ही लगेगा, और भगवान का रूप वही हो जो मेरे मन आवेगा। अब दूसरी कैसे आवे, तीसरी बात कैसे आवे, तीसरी कैसे आवेगी, मन में वही आएगी जो भगवान है, वो रूप भगवान का है, अरे अनेक रूप वासुदेव सर्वम है, तो याद आवेगी वो भगवान है, और मेरा मन जाए वो भगवान में जाता है। अब कैसे नहीं लगेगा बताओ, आप बैठे कुछ बताओ करो, अभी ऐसा प्रश्न उठे तो बताओ, ये बाधा लगी इसमें, ये बाधा होगी, ये विघ्न होगा, ऐसा बताओ। देखो पहले इस बात को ठीक करो, ठीक हो गया ना, वासुदेव सर में आप लगाते ही ठीक बैठ गया ना बात, समय और लगेगा परमात्मा तत्व का अनुभव, आपकी लगन न लगा, आप लगाओ जितना लगेगा, आप जितना लगाओ उतना ही लगेगा, आप ढीला से करो तो बहुत लगेगा, या तेजी से करो तो बहुत जल्दी लगेगा, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। एक दिन भी विचार करो कि दूसरी, जब तक दूसरी चीज आती रहेगी, ना भोजन करूंगा ना जल पीऊंगा, तो जल्दी लगेगा, या ढीला से करो तेजी से लगेगा, आप जितना लगाओ उतना समय लगेगा, अपनी स्वतंत्रता है। तेजी से ऐसे है कि भगवान में मन लगाना, भगवान के सिवाय की अस्तित्व स्वभाव है नहीं, भगवत बुद्धि के बिना आप सह नहीं सकोगे, जो आवे वो भगवान है, और मन में भगवान में ही जाएगा, इस बात को भूली सही नहीं जाएगी, ये असही हो जाएगी, जहाँ भूली हुई तरसना हो जाएगा, ये क्या हो गया, तदर पिता खिलाता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, इसकी विस्मृत हुई परम व्याकुल जाए, घबरा जाए, कि बालक के भी मन के नहीं होते रोने लग जाता है, आपके मन में नहीं हो तो आपको दुख होना चाहिए, दुख जितना तेजी का होगा उतना ही जल्दी काम से होगा, ऐसे दुख कम होगा उसे देरी लगेगी, खूब दुख हो जाए तो छटपटा लग जाए कि अभी तो भगवान का तुझे चिंतन हो गया, क्या करूं, कहा जाऊं, कैसे करूं, हे नाथ हे नाथ पुकारो, जहाँ अपने से काम नहीं होता है भगवान को पुकारो, सबर को पुकारो, ऐसे पुकारो। अच्छा आपकी दृष्टि के लिए ऐसी बात करना ठीक होगा, क्या नहीं होगा आप बताओ, ठीक है ना, तो आप बता दू, मैं बता दू, आप कर सकते हो, करो तेजी से करो, अपने तो मनो मन मन लगाना है, चाहे जैसे हो ठिकाना है। वो क्या पूछते थे अगर अपने स्वधर्म के पालन में आदमी इतना तन उसमें डूब जाता है कि अपने प्रभु के चिंतन को भूल जाता है। भले भूल जाओ, अरे उद्देश्य किस वास्ते करते हो, स्वधर्म पालन किस वास्ते करते हो, उद्देश्य क्या है आपका? व्यापार करते पशु भूल जाएगा, जब पैसे के लिए व्यापार करते पैसा भूल जाएगा, भूल जाए तो भूल जाओ, कोई परवाह नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए काम करे तो तल्लीन हो जाएगा, किस वास्ते करते हो, वास्ते ही भूल जाएगा, भूल जाए तो कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं भूल जाए तो। उसमें तत्परता से लगे, जो काम करते हो उसमें ऐसा लगना चाहिए पता नहीं हो। एकादश स्कंध में दत्तात्रेय की कथा आती है, उसमें दत्तात्रेय जी ने एक कमागर जो बाण बनाने वाला है उसको देखा, जो वो काम बाण बना रहा है, अस्त्र शस्त्र बनाता है ना, उसमें बहुत सावधानी से, थोड़ा ठेठाते हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी, तो बनाने में लगा था। तो एक राजा की सवारी गई, पीछे से एक आदमी गया, उसने पूछा अरे राजा जी इधर गई, तो बोले पता नहीं, मेरे को पता नहीं। अरे राजा की सवारी गई, गाज बाजे बजते थे, लगता मेरे को पता नहीं, मैं तो इसमें लगा था। इस वाले तुम्हारे गुरु बना, 24 गुरु में एक गुरु है दत्तात्रेय जी का, एकादश उसका नो कथा आती। तो इस तरह से मन लगेगा तब बहुत काम हो जाए, और इस तरह से मन नहीं लगे तो दुख होना चाहिए। मन ऐसा लगता नहीं, उद्देश्य लगाने का है, मन की बात पूरी नहीं हो बालक भी रो देता है, आपकी मन की बात पूरी नहीं, आप शांति से कैसे रहते हो, मन नहीं लगता आखिरी बात नहीं, शांति से कैसे रहते हो, मौज से भोजन करते रहते हो, नींद आ जाती है कैसे? जब मन भगवान ने लगाना है तो भूख कैसे लग गई, भोजन भवन कैसे लग गया, तो नींद कैसे आ गई, तो आप यही उद्देश्य है तो जल्दी कैसे होगा, जल्दी नहीं बदलना हुआ है, आपको कहते ना आप ऐसा करो, मेरे काम नहीं है, जल्दी चाहो तो ऐसा करो। बोलो ये जल्दी हो सकता है कि नहीं? इस बात में क्या कर दू, कई बार आप साधन में आप बताओ जैसे पूछो जैसे बता दूंगा, और आपसे स्वीकार करा लूंगा कि हाँ साधन में कर सकता हूँ, अब इससे बढ़कर क्या बताऊं। आप जरा ज्यादा देर बैठते हैं तो शरीर दुखने लगता है। कोई बात नहीं, तुम खड़े हो जाओ, बैठ खड़े हो जाओ, पर मन लगाओ भगवान में, बैठने का मेरा आग्रह नहीं है, मेरा आग्रह तो मन लगाने में है, क्योंकि अपने मन लगाने की बात पूछी, बैठेंगे तो पूछी ही नहीं है, पूछ रही हूँ कहता है। आप अपने कहते हो नहीं तो खड़े हो जाओ, थोड़ा घूम लो, फिर बैठ जाओ, जिस तरह आप रह सको, मन भगवान में लगाना है, बैठे तो लगाना है, और लेटे तो नींद आ जाएगी, चलते फिरते लगाना है, भगवान लगाना है, जरूर सिद्धि हो जाएगी। आप स्वीकार करते हो जाएगी। पहले शरीर ठीक था, साधना में बैठते हैं तो ऐंठन आने लगती है। चलो कोई उठ जाओ, क्या मजे आना, खड़े हो जाओ, नाम जप करो, बैठ सको जितना बैठ सको। साधन में ये सिद्धांत है, जितना आप कर सकते हो उतना ही करना है, आप नहीं कर सकते वो करना ही नहीं है। आपसे आशा कोई आदमी कितनी रखता है कि जितना आप दे सको, मेरे से 1000-2000 की आशा रखेगा कोई, कसाम जी 1000 रूपये ले आएंगे कोई रखते हो, कि बाबा जी जाते हैं नहीं क्या देंगे, तो आशा ही नहीं रखते। तो आप जितना कर सकते उतनी आशा भगवान रखते हैं, आपसे कम ईमानदार भगवान नहीं है क्या? दो विभिन्न पक्ष जितना आप कर सकते हो उतना करो। अल्पना जादो थोड़ा खड़े हो गया, थोड़ा खड़े फिर बैठ गए, थोड़ा खड़े बैठ गए, ऐसा उसे पीछे पड़ जाओ आप। कहते हैं कि वैसे और बाकी समय ठीक है शरीर, साधन साधना के समय ही ये स्थिति होती है तो शरीर वही कोई बीमारी होगा पहचानता नहीं, और समय तो नहीं है साधन नहीं, और तो कारण क्या है कारण पता नहीं लगा। आप समझो कोई बीमारी है क्या है, आप क्या पूछते हैं, पूरा कह नहीं सके, आप पूरा प्रश्न कर नहीं सके। अगर करना होना है वो भगवान के अधीन है, वो ही हम करेंगे, तो फिर तुम कर सकते हो, नया पुरुषार्थ कहाँ होगा। फिर पुरुषार्थ करने से होगा तो भगवान करने से होगा, ये कैसे बैठेगी बात। प्रश्न ऐसा करना चाहिए, प्रश्न करें यही बात है ना, पूछ नहीं सके। जब प्रारंभ के अनुसार होगा तो करने से सही होगा, तो करने की क्या जरूरत है यार, करने के लिए करो तो करे देने से ही होगा, तो प्रारंभ क्या करेगी यार, प्रारंभ होगा तो करने की क्या जरूरत है, ये प्रश्न है, ये था आपका। तो इसका उत्तर ये है कि करने की दो चीज है और होने की दो चीज है। धन जितना मिलना है और भोग जितना मिलना है ये प्रारब्ध की बात है, और भजन करना है, धर्म का अनुष्ठान करना है, वो करने में होगा, वो करने विभाग में लगाओ और ये होने विभाग में लगाओ। भोग जितना मिला उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, धन भी उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। इस वास्ते प्रारब्ध के रूप में ये रखो और करने में साधन रखो, धर्म का अनुष्ठान परमात्मा में प्राप्ति ये करने से होगा, वो आप साफ होगा, तो दोनों विभाग कर दो, ठीक हो जाएगा। ये अब शंका बोलो, अब इसमें शंका बोलो, करना होना होना है प्रारब्ध का, अरे करना है पुरुषार्थ का, तो पुरुषार्थ करना दो चीज, दो जगह एक जगह नहीं लगेगी, दोनों एक जगह नहीं लगेगी। अरे इस विषय को समझ रहा हो, साधक संदेह नहीं, 18वां अध्याय में 12वां श्लोक है, उसका खूब मनन करो, बहुत ज्यादा टीका, बड़ी लंबी टीका है, कितना प्रश्न होगा 12वें श्लोक का, एक पुस्तक भी अलग मिलती है, कर्म का रहस्य एक पुस्तक मिलती है, वो 12वें श्लोक का सबका अर्थ पूरा। बार वर्ष 13वां अध्याय जो दिन और 13वां श्लोक ही अर्थी उठ गया, चौदह पृष्ठ करना होने में 14 पृष्ठ लिखा हुआ है, ये कर्म ऋषि स्वतंत्र है, कर्म ऋषि पढ़ना हो रही पढ़ो, बहुत तरह तरह की बातें है, बहुत कर्मों का गाना कर्मों लोगों थी, बड़ी गहरी ऐसी बात है, करना होना सब आ जाएगा इसमें। कितने प्रश्न बताए, 14 पढ़ना है, अरे ये पूरी पुस्तक है, ये अलग साफ दी है, कर्मों का कोई रहस्य जानना चाहे तो इसे खूब जान सकता है। नारायण नारायण नारायण, अब मेरी बात कह दूंगा, देखो मेरी बात सुनो, आपने बुलाया है मैं आया हूँ, तो मेरी बात थोड़ा ध्यान दो, एक बात पहले, अपने पास जो समय है इस समय को निरर्थक मत खो, भगवान में लग दो, एक, एक, एक नंबर भगवान में, दो नंबर विश्व का काम, धन कमाना है विश्व का काम करता है उसमें, फालतू समय बर्बाद ना करो, इसमें ना तो पैसा पैदा होता ना भगवान मिलते, खेल है, तमाशा है, सिनेमा है, नाटक है, गप मारनी है, पानी उछालना है, आभासी दिल्ली करनी है, इसमें सब बताओ। समय बहुत कीमती है, इतना कीमती समय कोई इसके समान कीमती वस्तु नहीं है। आप जी रहे हो केवल उम्र के समय के कारण से जी रहे हो, चतुराई से नहीं जी रहे हो, शरीर से नहीं जी रहे हो, बुद्धिमानी से जी रहे हो, विद्या से नहीं जी रहे हो। समय है आपका, वो समय खर्च होता है, वो बंद होने पर उसी दम मरना पड़ेगा, उसी क्षण मरना पड़ेगा। समय समाप्त होने उसी समय मरना पड़ेगा। तो आपके जीवन का असली समय है बहुत कीमती, उसमें एक तो भगवान के भजन में लगाना और एक घर का धंधा उसमें लगाना। फालतू समय बर्बाद मत करो, फालतू पैसा बर्बाद मत करो, फालतू समय बर्बाद मत करो, दान पुण्य पर करो, आवश्यकता पर करो, सोच समझ करो, पैसे से भी अधिक सावधानी रखो समय के लिए। पैसे से तो आप पैसे को तो आप तिजोरी में बंद कर सकते हो, समय को बंद नहीं कर सकते। पैसा तो जो दिन बंद हो तो पड़ा रहेगा, हजार रूपये मिल जाएगा पैसा, समय नहीं बंद होगा। समय तो खर्च ही होता है, इसमें समय में सावधान हरदम रहना है, 24 घंटे सावधान रहना है कि समय बर्बाद न हो जाए। समय जैसी पूंजी कोई नहीं है, समय से विद्या मिल जाती है, समय से यश हो जाता है, समय से आदमी प्रसिद्ध हो जाता है, समय से एक आदमी 250 आदमी हो जाते हैं। समय मिलने से, समय से क्या नहीं मिलता, हर एक चीज मिल सकती है समय देकर। पैसा रात लाखों रुपया उम्र में कमा लेते हो समय दे करके, पर पैसा दे करके समय नहीं ले सकते। समय लगाओ, दिन भर किसी मेहनत करो, 5-7-10 रुपया रोजाना मिल जाएगा, 20-30-40-50-60-70 रुपये मिलते हैं आजकल मजदूरों को, खेत में काम करने वालों को। तो समय देने से पैसा मिलता है, पर पैसे देने से समय नहीं मिलता, मर रहा है। अगर पैसा समय मिले तो धनी अब मरेगा ही नहीं, तो 10,000 क्यों ले आओ, और 10,000 नहीं है, 70-75 वर्षों में एक आदमी मर रहा है, उसने 60 वर्षों में धन कमाया है, लखपति करोड़पति हो गया। 60 वर्षों में जो चीज खरीदी उसको 60 वर्षों में 60 महीना मिलेगा क्या? 60 वर्षों में जितनी पूंजी खरीदी, ध्यान देकर सुनना बात है, 60 वर्षों में जितनी पूंजी खरीदी है उतने देखने से 60 वर्षों में 60 महीना भी मिलेगा, 12 महीने भी मिलेगा क्या? अब सब छोड़ देते हैं, 60 दिन मिलेगा, 2 महीना। 60 वर्ष जिस पूंजी में लगाया वो 60 वर्षों की पूंजी देते हैं, 60 दिन मिल जाती है और मिलेगा, 9 घंटा 60 घंटा मिलेगा, 60 मिनट भी मिलेगा। वर्ष लगाया, 1 वर्ष पूरा लगाया, उसी बिक्री से 1 मिनट न मिले। समय लगा वर्ष पीछा बटे नहीं 1 मिनट भी, उसमें समय लगाना बुद्धिमानी का काम है। बताओ, वर्ष भर काम लगा उसमें 1 मिनट भी न मिले, इतने घाटे में जा सकता है आदमी समझदार? तो आज से ये बात एक ख्याल रखो कि समय बर्बाद नहीं करना है। भगवान में लगाओ, चाहे संसार में धंधे में लगाओ, अथवा चीज बदलने में लगाओ, आसन आदि में लगाओ, शरीर में लगाओ, पर निरर्थक जिसे ना तो पैसा पैदा हो और ना भगवान मिले, ऐसे काम में मत लगाओ। किसी की बात है तो ये मेरी तरफ से कहना है, आप लोगों ने पूछा वो कहा, मेरी तरफ से ये कहना है कि समय को सावधान रखो। हाँसी दिल्ली खेल तमाशा हॉकी क्रिकेट सिनेमा थिएटर समय में लगाओ, भगवान में लगाओ और पैसा कमाने लगाओ। कोई न्याययुक्त अन्याययुक्त नहीं, झूठ खबर नहीं, बेईमानी नहीं, ठगी नहीं। बेईमानी पैसा कमाओगे तो पैसा तो रहे तिजोरी में, अगर बेईमानी होगी भीतर जमा, मरोगे तो बेईमानी में 1 कोड़ी भी कुछ रहेगा नहीं, अरे कमाई हुए धन में 1 कोड़ी साथ चलेगी नहीं। फिर सुन लो, बेईमानी से धन कमाओगे तो धन धन तो कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, अरे बेईमानी कोड़ी एक भी चलेगी नहीं, मन पर साथ चलेगी। किया क्या भाई मन से धन कमाया, वो धन यही रहेगा भाई मन से आदि, फिर वहाँ दंड मिलेगा वहाँ, धन कुछ काम देगा नहीं। इस वास्ते भी मन से मत कमाओ, ईमानदार से कमाओ। इसमें शंका होगी पूछो, संदेह हो पूछो। क्या बेईमानी छूट जाएगी? बेईमानी जमा होती है भीतर, धंधों में, बैंकों में, बक्सों में, अलमारियों में, यहाँ जमा होता है बेईमानी। यहाँ ये यहाँ का साथ चलेगा, कोड़ी एक पीछे रहेगी नहीं, धन कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं। यार जमाने इकट्ठे कर रही धन कमाने के लिए, कितना घाटा हुआ है। ये सावधान रहो, ऐसा काटे काम नहीं करना है। मनुष्य को अपनी पूंजी खराब नहीं करनी है, एक बात। दूसरी बात, अपने घर में सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, माता पिता को सुख पहुंचाओ। खास कुटुंब में कितने हैं, एक माता पिता, एक भाई भौजाई भतीजा, एक स्त्री पुत्र, ये खास कुटुंब है। चाचा तो हुआ दी दो नंबर के, एक नंबर के माता पिता और भाई भतीजा भौजाई तीन, ये और अपने स्त्री और पुत्र। तो बहनों के लिए पति और पुत्र और देवान जेठानी और उनके लड़के और माँ और सास ससुर, ये खास कुटुंब है। और भूल है तो इनकी सेवा जितनी बढ़ जाए अपने में, वो सेवा मैं करूंगा और आराम तुम करो, ये शुरू कर दो। जो काम पड़े काम मैं करूं, आराम तुम करो, बढ़िया चीज तुम लो, साधन मैं लूंगा। ये बर्ताव करो, बड़ा तो प्रेम बढ़ेगा आपका, और स्वास्थ्य भी ठीक होगा, और स्नेह बढ़ेगा, और काम कम हो जाएगा, आदमी ज्यादा हो जाएंगे। तू कर काम करोगे तो काम तो जाएगा ज्यादा, ज्यादा तुम कर सकोगे नहीं, आदमी कम हो जाएंगे। एक घर की युक्ति है, खास बात। तू कर में बढ़ जाएगी चीज, मैं करूंगी घट जाएगी, ऐसी चीज तुम लो बढ़ जाएगी, मैं लूंगी घट जाएगी। धन्यवाद कर लो चीज, बस तू आप लो वो आप लो तो चीज बढ़ेगी। चीज में घटा रहता है, काम घट जाएगा, कि मैं करूं, काम कम हो जाएगा, आदमी ज्यादा हो जाएगा, आपका स्वस्थ जीवन शुभ हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, तीसरी बात ये है कि बड़ों के चरणों में सुबह शाम नमस्कार करो, बच्चों को नमस्कार कराओ, माँ है नमस्कार करो, ये बड़े भाई नमस्कार करो, बड़ी भौजाई नमस्कार करो, ये बड़ी बहन नमस्कार करो, आप भी बड़ों को नमस्कार करो, बच्चों को सिखाओ। तो नमस्कार करने से बड़ा भारी लाभ होगा, लड़ाई नहीं होगी घर में, काम धंधा का लड़ाई नहीं होगी। तो काम करोगे आप, काम धंधा तो मैं करूँ, आराम तुम करो, लड़ाई नहीं होगी। और नमस्कार करो तो आपस में लड़ाई नहीं होगी। सुबह शाम नमस्कार का नियम, अगले दिन में लड़ाई गई तो शाम को नमस्कार तो हिसाब हो जाएगी, रात में लड़ाई हुई तो सुबह नमस्कार गई सफा हो जाएगा। नमस्कार ठहरेगी, लड़ाई ठहरेगी। घर में प्रेम होगा, प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, उत्साह होता है, सब परिवार सुखी हो जाते हैं। तो परिवार को सुखी बनाने की एक युक्ति है, काम बदल सब होगा, काम मैं करूँ, आराम तुम करो। छीना चपटी होनी चाहिए, मैं करूँ काम, वो तो मैं करूँ, काम बहुत हल्का हो जाएगा। अरे तू ला तो एक लोटा ही लाना है, अरे भाई लोटे पर लाओ, अरे तू ला लोटा, तू ला, अब कौन लावे, मैं जो तू नहीं आप ठहरो, मैं लाता हूँ, खुद मैं लाता हूँ। प्रेम बढ़ेगा, काम कम हो जाएगा, आदमी ज्यादा हो जाएंगे, आपका आनंद हो जाएगा, घर में घर आपका सुखी हो जाएगा। ये थोड़ी बातें मेरी काम में लाओ, बहुत काम होगी, बड़ी शांति मिलेगी। अरे ये मेरी पुस्तकें पढ़ो, हाँ वो बहुत बढ़िया है, ये अमृत बिंदु है, ये उपदेश शास्त्री है। हजार वाक्य एक एक बड़े काम की चीज है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं को लेकर अपने को बड़ा अथवा छोटा मानना बहुत बड़ी भूल है, तुच्छता है। मेरे पास धन ज्यादा भी बड़ा आदमी हो गया, मेरे पास धन हो गया मैं बड़ा आदमी हो गया, धन चला गया तो मैं छोटा हो गया, तो आपकी तो फजीती हुई है। आप इज्जत मानते हो धन होने से आप बड़े हुए, तो धन बड़ा हुआ तो आप बड़े हुए, या धन चला गया तो आप छोटे हो गए, तो दोनों तरह से आपकी फजीती है। इस बात में धन से आप बड़े नहीं हो, आप गुणों से बड़े हो, अपना मर्यादा से बड़े हो, धर्म से बड़े हो, भगवत भजन से बड़े हो, धन से बड़ा नहीं होता। ये बहुत बड़ी भूल है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं को लेकर अपने को बड़ा अथवा छोटा मानना बहुत बड़ी भूल है, तुच्छता है। उत्पन्न नष्ट होने वाले से ज्यादा हो क्या हो गया, एक ने पत्थर इकट्ठा कर लिया, कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया, बड़ा हो गया आदमी। घड़िया से कूड़ा कचरा इकट्ठा ज्यादा कर दिया, बड़ा हो गया। कूड़ा कचरा तो काम आवेगा, जलाने में काम नहीं आएगा, उपकार में काम आवे, संग्रह किया हुआ जलाने में काम नहीं आएगा, आग जलाने में आग लगाने में काम नहीं आएगी, कागज दूसरों की सेवा करो, अपने भी काम में लो, जिसे निर्वाह दूसरों की सेवा में, गरीब है अपाहिज है अंगरक्षित है बेचारे साधारण है उनकी सेवा में खर्च करो पैसा, उनके जोड़ रहे हो एक कुछ फायदा नहीं। ऐसे ऐसे वचन है इसमें, हजार वचन है ऐसे ऐसे, ऐसी बढ़िया चीज है। आप रोजाना पढ़ दिया करो, दो दिन पढ़ना रोजाना पढ़ो और काम में लाओ, जीवन सुधर जाएगा। हजार बातें हैं, केवल नाम जप करना ही भजन नहीं है, प्रतिदिन भगवत अनुकूल जिस किसी भी क्रिया से भाव से भगवान की ओर आकर्षण बने वही भजन है। एकमात्र भगवत प्राप्ति का उपदेश होने पर सभी क्रिया साधन बन जाती है। एक वचन हजार वचन है, शिक्षा साहस है, बहुत बसी है। रोजाना नियम से पढ़ दिया करो, दो तीन पन्ना चार पन्ना जो तो भक्त मिले, दो तीन बार सुबह शाम दोपहर में जब भक्त मिले पढ़ दो, ये बढ़िया चीज है। आशय उसी का लेना चाहिए जो हमारे से अलग दूर विमुख और मित भिन्न न हो सके, तथा उनका असर दूर विमुख हो जाने की तो न रहे। आशय उसे लोग हमारे दूर नहीं, भगवान का आशय वो कभी दूर नहीं हो, कभी दूर नहीं होगा। दूसरे कोई साथ नहीं लेगा, दूसरों की सेवा करो, आश्रय भगवान का लो, सेवा दूसरे की लो, आश्रय भगवान का लो, वो सदा साथ रहेगा, सबको कल्याण करेगा, उद्धार करेगा। कब तक का समय अपना है? पांच हो गया। आश्रम की ओर से माता जी ने पूछा, हमारे आश्रम के लिए क्या निर्देश है? आपकी ओर से यहाँ आश्रम की के लिए निर्देश? अच्छा, कोई आप बताओ यहाँ कैसे रहन सहन? रहन सहन तो भाई ये बात है, रहन सहन बढ़िया, रहन सहन के लिए बताओ, स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित, ये दो बात है। हर एक काम करो दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का यश कैसे हो और दूसरों के आदर कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, ऐसा ये बात करो। दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का आदर कैसे हो, दूसरों की प्रशंसा कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे मिले, दूसरे संपन्न कैसे हो जाए, सर्वभूत हिते रता, पाणी मात्र का हित कैसे हो, और परिश्रम मैं करूंगा वो करने में आप तैयार रहो और आराम हो सको। अभी कर्म बताए ना, कर्म रहने की विद्या है, गृहस्थ में रहने की ही विद्या है, पुस्तक है वो, यह होगा ये है। गृहस्थ में कैसे रहे, इस पुस्तक रोजिना एक दो पन्ना तीन चार पन्ना रोजिना पढ़ दिया करो, ज्यादा से ज्यादा रोजिना। बहनों माताओं के लिए बड़ी कहानी, बढ़िया भाइयों के लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी होती बताइए, आपका जीव सुधर जाएगा। रोजाना दो चार पन्ना रोजाना पढ़ दिया करो, यूज कर और ये जब बहुत पुस्तक है ये अपने पुस्तक कहती है भाई, ये तो लाए पाठ में ज्यादा होगा, ये कम है, कम है तो फिर ले लेंगे, ले जाओ ले ले ले गीता भवन से। और यहाँ दे देना, जो आवे आप सत्संग के लिए आवे उनको दे, दर्शन के लिए आवे उनको दे दिया करो। और ये अमृत बिंदु तो है ये देखो, ये तो काफी है ना, ये सब को दे दे एक एक। गोविंद गोपाल की जय। हम गृहस्थी हैं, मगर जब माँ श्री जी की सेवा में या आश्रम में आते हैं तो वापस जाने का दिल नहीं करता, घर जाने का दिल नहीं करता। घर में भी सब तरह की सुख शांति है, परंतु यहाँ से जाकर घर पर दिल नहीं लगता। यहाँ तो देखो जैसे पढ़ाई करता है थोड़ी परीक्षा होती है, तो यहाँ तो पढ़ाई है घर पर परीक्षा है आपकी। पढ़ाई करी परीक्षा नहीं दी तो क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? यहाँ तो श्री और घर पर काम करो, जैसे आज मैंने कहा चार पांच बातें बताई ना, ये पढ़ाई है, घर पढ़ाई है, घर पर जाकर परीक्षा दो, फेल तो नहीं हो गई। घर पर फेल हो जाओ तो परीक्षा फेल हो गया, स्वार्थ का त्याग करना तो यहाँ सत्संग में जाना है, ये तो है पढ़ाई करना, घर पर है परीक्षा देना, तो परीक्षा में फेल नहीं होना चाहिए। देखो आप जीवन कितना सुधरता है, बहुत जल्दी सुधरेगा। क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करें? क्रोध आता क्यों है? हर एक बात को अवगुण आपको मिटाना हो तो अवगुण का मूल क्या है? क्रोध दो बातों खास आता है, एक तो कामना हमारी पूरी नहीं करी, हमारी इच्छा पूरी नहीं करते होता है, एक हमारी बात नहीं माने तो आता है, अभिमान से और स्वार्थ से। अभिमान में टक्कर लगे तो क्रोध आएगा, स्वार्थ में टक्कर लगे तो क्रोध आएगा, तो स्वार्थ बात का त्याग करके और सेवा करो, अभिमान त्याग करके सेवा करो, क्रोध नहीं आएगा, कैसे आएगा बताओ? क्रोध दो चीज आता है, हमारे मन की बात नहीं मानते तो क्रोध आता है, और हमारे बात आते तो क्रोध आता है, तो स्वार्थ का त्याग करके सेवा करो। सेवा दो तरह से होती है, वस्तुओं से होती है और खटने से भी होती है। वस्तुओं की सेवा रुपयों की सेवा इतनी दामी नहीं है जित खटकर प्रसन्न करने की, खटकर के परिश्रम करके सेवा करना, श्रमदान सेवा करना, तो ये दो करो अच्छी तरह से, देने का दुख कम हो जाएगा, क्रोध फिर बिठ जाएगा, फायदा होगा। और सुबह उठते हुए विचार करो आज हमें क्रोध नहीं करना है, पहले विचार करो, फिर क्रोध याद रखना है, फिर कितनी बार क्रोध आया लिख लेना है, कितनी बार क्रोध आया, दूसरे दिन फिर विचार करना क्रोध नहीं करना है, कितने दिन आया, अब महीने भर करके देखो कब आ जाएगा, करके देखो क्यों हंसे कित रहे युक्ति मैंने कई याद है और कम क्या किया बताओ? विकारों, इसी प्रकार के विकारों को दूर करने का उपाय क्या? हे नाथ हे नाथ, वार्तों में तो स्वार्थ बुद्धि है, खास स्वार्थ बुद्धि है, अब अभिमान, ये दो दूर करो विकार दूर हो जाएंगे, स्वार्थ बुद्धि त्याग दूसरे का हित करो विकार दूर हो जाएंगे, दूसरे नहीं हो तो हे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो, परिक्रमण कीजिएगा। भाई बल नहीं है तो निर्बल को बिगड़ा भगवान को पुकार और क्या करें बताओ। हमारे से होता नहीं, हमारे बड़ा नहीं। हे प्रभु बचाओ, डाकू चूसने लूटने को आ जाए तो क्या करे, अरे बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। तो भगवान सब विराजमान है, महाराज मेरे लूट रहे हैं, क्रोध आ गया, काम आ गया, लोभ आ गया, हे नाथ। ठीक होता है, आप करके देखो इन बातों, काम में लाकर देखो। बाबा कृपा करो कि श्वास श्वास सिमरन हो और घर से कोई ना खाली जाए, ये विगुण हो। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। गृहस्थ का खास धर्म है, ना तो साधु के संग्रह, ना ब्रह्मचारी के संग्रह, ना वानप्रस्थ संग्रह, संग्रह गृहस्थ के है। तो गृहस्थ को अतिथि सत्कार करना, कुछ देना, स्वरूप ही दे देना और पैसा नहीं देना है। बना बनाए अन्न बहुत बढ़िया है, अन्नदान तुरंत पूर्ण होता, तुरंत बड़ा यू रोक दे दिया, नहीं तो भुना हुआ चना रखो, रोटी हर समय नहीं तैयार हो, क्या करे, भुना हुआ चना रखो, रोटी तो रोटी दो, साग रोटी दाल भात दे। प्रश्न यह है कि श्वास श्वास भगवान नाम आता रहे, ये प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ भूलू नहीं, ये तो मैं कहता ही हूँ, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। दो दो मिनट में कह दिया करो, जब जगती है नींद खुलती तब से लेकर नींद नहीं आ जाए तब तक हर समय में ये नाथ बोलो नहीं और नाम का जप करो। ये दो चीज बहुत बढ़िया, हरदम भगवान का नाम जप करो और मन से कहता हूँ ये नाथ मैं भूलू नहीं, ये नाथ भूलू नहीं, और विश्वास रखो कि भगवान की कृपा से मेरे स्मरण होगा, ऐसा विश्वास करके देखो आप। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम को प्राप्त करना और मोह माया को त्याग करना। तो कोई व्यक्ति विवाह करता है और नित्य कर्म करता है, लेकिन वह सोचता है अगर हमें मोह माया का त्याग ही करना है तो मैं हमें संतान प्राप्ति करने की इच्छा करने का क्या लाभ है। अगर वह संतान प्राप्ति की इच्छा त्याग देवे तो वह ठीक है या नहीं, ठीक है। अरे भाई गर्भपात करो और नसबंदी करो, ऑपरेशन करो, उसमें बहुत बढ़िया है कि संतान पैदा ही नहीं करो। भाई हत्या क्यों करो, जबरदस्ती क्यों करो, विवाह मत करो, आपकी संतान नहीं चाहिए विवाह मत करो। अरे विवाह तो कर लो और फिर हत्या करो, बड़ा भयंकर पाप होगा, भयंकर पाप होगा। गर्भपात का पाप इतना बताया है ब्रह्मचर्य से बढ़कर गए, घोर पाप ब्रह्मचर्य, चार पाप बताए पड़े शास्त्रों में। एक तो मदिरा पान पान करना, एक गुरु पत्नी गमन करना, एक सोने की रत्नों की चोरी करना, और ये क्या ब्राह्मण की हत्या करना, ब्राह्मण की हत्या करना। जो अच्छे पंडित है जिन्हें दुनिया को बहुत फायदा होता है उसकी हत्या करने कितना दुख होगा। तो ये चार महापातक है, गर्भ हत्या यत पापम ब्रह्म हत्या दुगुण गर्भपात में, इसे दुगुना गर्भपात में पाप लगता है। ये गर्भपात करो, दो ब्राह्मण की हत्या करो, अच्छे पंडित है दो हत्या करो, इतना पाप लगता है एक गर्भपात करने से। ये कभी मत करो, जिसने आपको सुख दिया, आपको सुख देकर गर्भ में आया, उसको जीने भी नहीं दोगे। आपको तो सुख दिया, कह कहते तुम ब्रह्मचर्य पालन के, मैंने नहीं रख सकते, आप रह नहीं सकते जिसके बजे इतना सुख दिया आपको, ऐसे कथकल को देना, इनसे बढ़कर कोई है, कोई कृतज्ञता होती है, इससे बढ़कर महान निशंसता, कृतज्ञता, महान क्रूरता, महान राक्षस पड़ा कोई होता है, सबसे बढ़कर राक्षस पड़ा। भाई और बहनों सबको याद करो, कभी मत करो, संयम रखो, ज्यादा संतान नहीं चाहिए, विवाह बिना नए रस हो तो विवाह करो, ज्यादा संतान पैदा न करो तो पैदा ही न करो, ब्रह्मचर्य रखो, शरीर अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पाप लगेगा नहीं, कम से कम छुप करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, ये प्रार्थना आज से ही। ठीक है ना, एवं शंकाओं से पूछो, मेरी भय उधर तो खा तो बहुत लाभ होगा। दूसरी बात है, ऋषि के शब्द हमारा सत्संग हो चुका है, ऋषि के सत्संग में सत्संग आओ, सत्संग में बहुत बातें मिलती है। अब एक मैं कितनी बात का हुआ, पुस्तकों पढ़ो या पुस्तकों का प्रचार करो। अरे पुस्तकों का प्रचार की एक युक्ति बताऊ आपको, पुस्तक है ये पढ़ने को दी महाराज, ये पढ़ो, पढ़ ली प्रभा की ऐसा पढ़ पूरी पढ़ ली, अच्छा अब ये ले जाओ दूसरी पूरी पढ़ ली, नहीं रहा दूसरी लाओ, अब ये ले जाओ वो पुस्तक, ऐसे पुस्तक देते रहो पढ़ाते रहो, मुफ्त में देने की अपेक्षा बहुत ज्यादा लाभ होगा। मुफ्त में देने पैसा दो खर्च ज्यादा है, लाभ होता है कम थी, इसमें पैसा दो कम खर्च है लाभ होगा ज्यादा। बोलो ठीक है जैसी थी आपने सच्ची झूठी, पैसा तो कम खर्च होगा, कोई ज्यादा के बहुत बढ़िया आशा ले जाओ, समझे कोई दे दिया पढ़ने के लिए, माताओं तो माताओं प्रचार करो, भाई लोग भाई अब करो, पुस्तकों प्रचार शांति मिलेगी। आप आज जो आपने सुना तो वो बातें अच्छी लगी ना आपको, ऐसी अच्छी बातें सुनने मिलेगी पुस्तकों में। जैसे एक होता है ना अमृत बिंदु, ठीक है अमृत बिंदु बताया ना, तो रोजेना पढ़ने को मिलेगी, तो इस तरह से प्रचार करो तो लोग समझे पढ़े, फायदा होगा, शांति मिलेगी, प्रसन्न रहो। तो आपने पिता लें तो चले भाई, देखो कोई आपके मन के विरुद्ध बात हो तो क्षमा कर देना। 3 जुलाई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से पूर्ण कृष्णा मंदिर देहरादून में हुआ। राम